zaman, sadece birazcık zaman. Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp vermek misali olan. Zaman sadece birazcık zaman. Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an. Böyle benzer izler etrafında. Alışkanlıklarımız bile sıradan. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Sadece birazcık zaman. Kızgınlığım yalnızlıktan, korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim. Çocuklar gibi ışıkları hep yakarım bu korkudan. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum. Üzerimde sana korkular bıraktım, bir değil başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde, sana korkular. Bir kendim, bir ben. Gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir değil başlangıçlar, bir kendim, bir ben. Gidiyorum.